senajan loro ati durung saged duweni nang sayangku ra bakal layu tetep tak ku nganti aku mati liwat angin sumilir dawa kabeh tresnaku tresno suci sing ra bakal ilang tekane pati saat bote aku.